Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Carrefour i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, niedziela, 29 lipca, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. W Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego rozpoczął się zlot harcerzy z okazji rocznicy wybuchu walk o stolicę. Legenda polskiej i europejskiej muzyki, absolutny geniusz, tak o Tomaszu Stańce wspominają dziennikarze muzyczni. Sześcioro uchodźców utonęło, gdy przewrócił się ponton, na którym uciekali z Turcji, na Lesbos. W Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego rozpoczął się zlot harcerzy z okazji 74. rocznicy wybuchu walk o stolicę. Bierze w nim udział 500 harcerzy z Polski i z zagranicy, a w Muzeum Powstania Warszawskiego jest Witold Banach. Zlot odbywa się pod hasłem Dziś jest pojutrze. To hasło ma łączyć ideę powstańców warszawskich ze współczesnymi pokoleniami młodzieży, a uroczysty apel rozpoczynający zlot odczytała przewodniczka Dagmara Szulta. Jako harcerze czujemy się zobowiązani do niesienia pamięci o ideach i działaniach powstańców Warszawy. Nie umiemy tylko słuchać o historii. Chcemy działać. Działanie jest tym, co wyrażono w haśle dziś, jutro, pojutrze. I to działanie jest tym, co łączy nas z powstańcami, którzy nie umieli bezczynnie patrzeć na otaczającą ich rzeczywistość. Będziemy więc tworzyć pojutrze i będziemy działać tak, by pokolenie, o którym nie można zapomnieć, było dumne z pokoleń, dla których działając oddawało życie 74 lata temu. Po odczytaniu apelu została podniesiona flaga narodowa. Teraz harcerze śpiewają piosenki i przygotowują się do obchodów 74. rocznicy wybuchu powstania, podczas których m.in. będą pomagać powstańcom oraz popełnić warty honorowe przy miejscach pamięci oraz powstańczych mogiłach. Witold Banach, dziękujemy za relację. Legenda polskiej i europejskiej muzyki jazzowej, jej książę, absolutny geniusz, gigant światowego jazzu, tak o Tomaszu Stańce mówili wspominający go dziennikarze muzyczni. Artysta zmarł dziś w Warszawie. Witold Wnuk, dyrektor artystyczny Letniego Festiwalu Jazzowego w Piwnicy pod Baranami, przypomina, że Tomasz Stańko swoją karierę zaczynał z Krzysztofem Komedą, ale wypracował własny styl. Tomasz Stańko miał swój indywidualny, niezwykły język muzyczny, który łączył sobie pewien liryzm, nostalgię, awangardę, ale zarazem też przebrzmiewała w tym języku nuta, jakbym powiedział, słowiańszczyzny. Tomasz Stańko nagrał około 40 albumów i skomponował muzykę do kilkudziesięciu filmów. Jego kwintet został uznany za jedną z najlepszych formacji w historii polskiego jazzu. Sześcioro osób utonęło, gdy przewrócił się ponton, na którym uciekali z Turcji na grecką wyspę Lesbos. W Łodzi było 16 osób. Wśród ofiar jest troje dzieci. Wszyscy byli obywatelami Turcji związanymi z ruchem Fethullaha Gulena. 9 osób, które płynęły łodzią, zostało wyłowionych przez turecką straż przybrzeżną. Los jednej jest nieznany. W Łodzi było 2 przemytników i 14 osób uciekających przed prześladowaniami tureckiego rządu. W tym roku utonęły już 54 osoby usiłujące przedostać się z Turcji do Europy. W serwisie Trójki teraz informacja ze sportu. Walijczyk Geraint Thomas został zwycięzcą 105. Tour de France. W klasyfikacji generalnej o minutę i 51 sekund pokonał Holendra Thomas de Moulin, a o 2 minuty i 24 sekundy swojego rodaka i kolegę z zespołu Chrisa Froome'a. Tour de France nie dla wszystkich takie bezproblemowe. Planujący podróż z przesiadką w Paryżu muszą w najbliższych dniach liczyć się z poważnymi utrudnieniami. Przyczyną jest awaria na jednym z 6 głównych dworców Paryża. Turyści przylatujący na lotnisko Charles de Gaulle-Roissy, na przykład z Polski, z myślą o tym, że dostaną się na dworzec Montparnasse, by następnie udać się na przykład na prześliczne brzegi Brytanii, muszą wziąć pod uwagę ogromne utrudnienia, jakie na nich czekają. W wyniku pożaru transformatora na południu Paryża dzisiaj co drugi pociąg odchodzący z Montparnasse jest odwołany. Jutro ma być jeszcze gorzej. Mimo ściągnięcia z północy Francji całego systemu zasilania i prasy 24 godziny na dobę ekip ratowników energetycznych, część z nich przerwała urlopy. Normalny ruch będzie przywrócony nie wcześniej niż we czwartek. Część pociągów kierowana jest na dworzec Austerlitz, który jednak nie może przyjąć wszystkich składów, bo tam trwa remont. Na obydwu dworcach turyści cierpliwie czekają na kolejny dostępny pociąg albo szukają zastępczych rozwiązań, aby wydostać się spod trzasku, na przykład połączeń autokarowych. Awaria utrudnia podróżowanie kilkuset tysiącom ludzi, część z nich zmuszając do zmiany wakacyjnych planów. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

I zgłosiłem się z tym pomysłem, żeby może ten zapomniany trochę tekst odświeżyć, to znaczy zrealizować go po raz drugi, ponieważ on był napisany w 62 roku, a w 66 była jego jedyna dotychczasowa realizacja na antenie radiowej. Ten tekst jest rówieśnikiem Trójki, dodajmy, czyli ma 56 lat. Więc zgłosiłem się z tym pomysłem do redakcji Teatru Polskiego Radia, no i okazało się, że ten pomysł chwycił. Domyślam się, że rok Herberta tutaj nie był bez znaczenia, żeby to zmieścić w jego ramach. Takie było zamówienie. Ja co prawda myślałam o słuchowisku ostatnim z tych opublikowanych jeszcze za życia Zbigniewa Herberta, czyli o listach naszych czytelników. Otóż to, ale decyzja zapadła taka o to, żeby zapoznać nas z Mają po prostu i myślę, że to jest dobra decyzja. Zobaczymy. Za dużo uprzedzać faktów nie możemy, no ale dzisiaj troszkę dłużej będziemy rozmawiali, bo jako się rzekło, jest to miniaturka, a po drugie rok Herberta, no i to jest ten ważny dzień, czyli dzień po rocznicy śmierci. I teraz, panie Jakubie, zwrócimy się do pana Andrzeja. Otóż Andrzeju, dramat w tym słuchowisko zajmuje niewiele miejsca w tej bogatej biografii. Tutaj już liczby, które przytoczył pan Jakub, mówią za siebie, czyli 5 wydanych za życia, 6 w 2008 roku opublikowany właśnie, czyli Maja. No i ten 7, bo jest jeszcze 7 nieopublikowany i pochodzi on z tego samego roku co Maja, czyli 62. Andrzeju, to rzeczywiście margines w tej jakże obfitej twórczości i różnorakiej Zbigniewa Herberta. Myślę, że odpowiedź powinna być tutaj złożona, bo z jednej strony niewątpliwie dla czytelników, dla odbiorców Zbigniewa Herberta to dramaty są zapewne najmniej znanym polem jego aktywności twórczej. Z całą pewnością najważniejszy jest dla nas Herbert poeta, gdzieś zaraz obok jest Herbert eseista, ale z drugiej strony dla samego Herberta forma dramatyczna jako taka, próby bycia dramatopisarzem były niewątpliwie ważną częścią jego po prostu właśnie twórczości. Można zauważyć, że pierwszy dramat Zbigniewa Herberta, Jaskinia filozofów, powstaje bardzo wcześnie. Jako pierwsze próby zapisywania tego dramatu, to jest gdzieś koniec lat 40., na przełomie lat 40. i 50. stopniowo ten dramat się rozwija, że porusza w nim Herbert istotne dla siebie kwestie, bo z jednej strony pewien spór filozoficzny, można tak powiedzieć, między Sokratesem a widzianym, dotykanym na pewien sposób przez Sokratesa Dionizosem, a z drugiej strony jest to też dramat aluzji politycznych komentujących ówczesną rzeczywistość polityczną. Potem mamy dramat kolejny osadzony w przestrzeni antycznej, ale oczywiście tylko w jakimś stopniu, a więc rekonstrukcję poety, którego powiedzmy bohaterem jest Homer. Homer przez późniejszych interpretatorów czy komentatorów nierozumiany, zafałszowany. I kolejne dwa, a może trzy właściwie dramaty w o innej nieco tonacji, czyli w innej przestrzeni osadzone, a więc drugi pokój, który jest zarówno tekstem mówiącym o pewnej brutalności życia w warunkach PRL-u i egzystencjalnym dramatem mówiącym o ludzkim losie, o okrucieństwie, z jakim ustosunkowujemy się do drugiego człowieka, jak Lalek mówiący o życiu małego, prowincjonalnego miasteczka i śmierci przypadkowej, na pewien sposób, a już na pewno bezsensownej śmierci młodego chłopca, czy wreszcie wspomniane przez ciebie listy naszych czytelników, tu już jesteśmy na początku lat 70., gdzie Herbert opisuje historię pracownika pewnej fabryki zaszczutego w swoim środowisku, ostatecznie doprowadzonego do choroby psychicznej i zamkniętego w klinice psychiatrycznej. Jak widać, tu są różne wątki, nie będę teraz oczywiście Państwa zadręczał opowieścią dokładną, ale takie wymienienie krótkie wskazuje nam, że Herbert porusza różne wątki, w różnych tonacjach się też porusza. Może jeszcze dodam, zanim zadasz mi jakieś kolejne pytanie, że wspomniany Lalek, akcja Lalka osadzona jest w Augustowie i zapewne również z tego rejonu, niejako z wyjazdów Herberta na Suwalszczyznę, do Augustowa, do Suwałk, bierze się Maja, która powstała pod koniec 1962 roku, jak Państwo już mówili. Herbert zbliża się wtedy do 40 i jakiś cień autoironii, jak sądzę, pojawia się w tym dramacie, czy może skromniej mówiąc słuchowisku, który mówi przecież, to możemy zdradzić, nie uprzedzając finału tej historii, no, o pewnego rodzaju fascynacji, jaką młodziutką dziewczynę obdarza zbliżający się właśnie do jakiejś smugi cienia literat czy intelektualista przyjeżdżający właśnie do krainy jezior i tutaj przeżywający pewne emocjonalne perturbacje. Przy czym rzeczywiście Maja jest utrzymana w innej zgoła tonacji niż pozostałe dramaty Herberta, bo jest niewątpliwie tekstem o takim zacięciu trochę komicznym czy satyrycznym, a już na pewno ironicznym. Pozostałe dramaty Herberta są, generalnie rzecz biorąc, powiedzielibyśmy, utworami bardzo serio. A ja bym powróciła jeszcze do tego określenia sztuka na głosy, bo to jest dosyć istotne w kontekście naszego zaciekawienia owym może brakiem popularności Herberta w teatrze wśród recenzentów. Bo w książce twojej, czyli w twojej biografii, Andrzeju, czytamy w rozdziale listy naszych czytelników o pewnym paradoksie, że właśnie po ukazaniu się zbioru tekstów Herberta dramaturgicznych pojawiły się recenzje bardzo pozytywne tego jego pisarstwa dramaturgicznego, podczas gdy wcześniej jego sztuki zrealizowane w teatrze, zresztą nieliczne, no było ich niewiele, ale nieliczne były realizacje zarazem, tychże spotkały się z nieprzychylnym przyjęciem recenzentów teatralnych. No, może gdybyśmy mieli teraz omawiać recepcję twórczości dramatycznej Zbigniewa Herberta w latach 60. minionego stulecia, to jednak byłoby już nie ludzkie naprawdę i zbyt okrutne wobec naszych słuchaczy. Ja myślę, że ciekawsze będzie powrót do tej formuły, którą ty przytoczyłeś, czyli formuły sztuki na głosy. Mhm. Bo myślę, że to częściowo tłumaczy, dlaczego dramat czy słuchowisko radiowe, bo te sztuki Herberta są bardzo bliskie formuły słuchowiska, czasem są po prostu zamierzone jako słuchowiska. Dlaczego one przyciągały Herberta? Otóż dlatego, jak sądzę, że dramat to generalnie rzecz biorąc jest przestrzeń dialogu, polemiki, ścierania się rozmaitych racji. I taka właśnie formuła dialogiczna była dla Herberta pociągająca. Oczywiście nie jest nam trudno zauważyć, że do jakiegoś stopnia podobną formułę on realizuje również w swojej poezji. Na przykład oddając głos w swoich wierszach różnym postaciom. Naturalnie najbardziej znaną z tych postaci jest pan Cogito. Można też zauważyć, że czasem wiersze Herberta są związane blisko z twórczością dramatopisarską, czy to własną, czy to cudzą. Jeden z jego najbardziej znanych, dość wczesnych i wspaniałych wierszy to oczywiście Tren Fortinbrasa, a więc jakby zakończenie, epilog Hamleta Williama Szekspira. Przepraszam, jakże teatralny. Bardzo teatralny, oczywiście. Pod koniec życia Herbert jakby próbował powtórzyć tego rodzaju zamysł twórczy, pisząc wiersz Epilog burzy, ostatniego dramatu Szekspira. Nie zdołał go ukończyć najzwyczajniej w świecie. To są ostatnie miesiące jego życia i wtedy wiele takich właśnie pomysłów zostało niedokończonych. Ale możemy dodać jeszcze jakby element pewnej do tej konstelacji opowieści o dramatach Herberta. Taki mianowicie, że Herbert intensywnie w połowie lat 60. pracował nad jeszcze jedną sztuką teatralną o zmieniających się tytułach. Głównym jej tematem, jak sądzę, miało być pojęcie wierności. Wierności na przykład pamięci o ofiarach Powstania Warszawskiego i żołnierzach walczących o niepodległość Polski. Wierności przeciwstawionej takiemu zobojętnieniu społeczeństwa w latach 60., czyli mówiąc znanym terminem Tadeusza Różewicza, w czasach naszej małej stabilizacji. Herbert długo pracował nad tym tekstem. Już wtedy były właśnie takie teksty, które nie udało mu się ukończyć. I z tego dramatu, w jednym z wersji tytułu tego dramatu było słowo alibi. Miała akcja się zresztą toczyć w teatrze, gdzie jakby pewien tekst dramatu wystawianego miał być konfrontowany z ironicznymi, sarkastycznymi czy znudzonymi uwagami aktorów, reżysera, który usiłuje zrozumieć ten tekst. Z tego całego zamysłu pozostał tylko prolog do tego utworu. Prolog, który miał być wygłaszany jeszcze na pustej scenie przez pojedynczego stojącego tam aktora. I my znamy ten tekst, ponieważ to jest wiersz, prolog otwierający tom napis. Więc te łączniki pomiędzy twórczością poetycką i dramatyczną Herberta są, jak sądzę, dość ciekawe i częste. Andrzej Pranaszek uciekł z pola, że tak powiem, recepcji twórczości dramaturgicznej Zbigniewa Herberta, ale ja bym do tego powróciła, bo właśnie owa sztuka na głosy ma, jak sądzę, wiele wspólnego z tym brakiem popularności w teatrze żywego planu. Natomiast fenomenalnie sprawdza się rzeczywiście w studiu radiowym. Bardzo, tak, bardzo możliwe, że masz rację. Jeszcze możemy dodać jeden, szybciutko podrzucam tę informację, fakt, że sztuki Zbigniewa Herberta realizowane jako słuchowiska cieszyły się bardzo dużą popularnością w Niemczech Zachodnich. Przede wszystkim w latach 60. były tłumaczone i tam realizowane i emitowane i niewątpliwie przyczyniły się do po prostu popularności Herberta w Niemczech. Wracam do sztuki radiowej, czyli do tego, co jest nam najbliższe, czyli do uroku, atrakcyjności, siły dźwięku. On stawiał właśnie na te balory swoich sztuk, tak bym najkrócej powiedziała, jak to było podczas realizacji tego prościutkiego słuchowiska pod tytułem Maja. To teraz, Andrzeju, zwracam się do pana Jakuba. Tak się domyśliłem. Państwo z kolei domyślili się, że rzeczywiście nawzajem z Andrzejem Franaszkiem nie widzimy się. Ja mogę powiedzieć, co mnie ujęło w tym tekście, kiedy zacząłem o nim myśleć już nie tylko jako czytelnik, tylko też jako potencjalny reżyser. Bardzo ciekawie napisane postacie, to znaczy postacie o jasno i bardzo wyraziście określonych charakterach, to znaczy dwie główne postacie, na których opiera się ten tekst, czyli tytułowa Maja i Pan, który imienia nie ma, są po prostu tak zbudowanymi rolami, które są bardzo plastyczne do realizacji i udało mi się zaprosić bardzo dobrych i po prostu pasujących moim zdaniem do tych ról aktorów. Wspólnie rozmawiając o tym tekście, po prostu dobrze zrozumieliśmy go i dobrze zrozumieliśmy te postacie i intencje tych postaci. Więc już później sama praca to była przyjemnością szukania niuansów i przyjemnością szukania odpowiednich brzmień dla poszczególnych kwestii, które tam padają. Więc to jest po prostu moim zdaniem bardzo dobrze, wdzięcznie napisana miniatura radiowa i myślę, że będzie się jej dobrze słuchało. Wracam do dźwiękowości, to może nie najlepszy neologizm, ale do muzykalności tych tekstów Zbigniewa Herberta. Jaka jest twoja opinia, Andrzej? Ja oczywiście przebiegłam jeszcze wzrokiem twoje dzieło dwutomowe. No i tam o teatrze za dużo nie naczytałam się. To z powodów, które już omówiliśmy. Natomiast jest coś takiego, co łączy poezję Zbigniewa Herberta z jego dramaturgią. Co więcej, z esejami, no to jest dosyć spójne dzieło, czy tak? Skoncentrowanie na słowie. Właśnie to jest dramat przede wszystkim słowa, a nie formy scenicznej. I niewątpliwie tak jest. Nawet można byłoby powiedzieć, że kolejne teksty pisane przez Herberta coraz bardziej się oddalają jakby od ambicji scenicznych. O ile jeszcze Jaskinia Filozofów jest niewątpliwie tekstem pisanym z zamysłem scenicznym, no to już rekonstrukcja poety właściwie głównie ogranicza się do słów. Podobnie jest w drugim pokoju. Lalek wręcz dosłownie naśladuje formę takiego reportażu radiowego, nieco ironicznie, a Listy naszych czytelników to monolog jednego bohatera. Ale ja nie wiem, czy to oznacza, iż Herbert dochodził do wniosku, że przestrzeń sceny nie jest jego mocną stroną, czy też raczej może zależało mu właśnie na przede wszystkim skoncentrowaniu uwagi odbiorcy na słowie. I tu, tak sobie to teraz przypominam, nieco podobne myśli moglibyśmy znaleźć w związku z myśleniem o poezji właśnie. To na różnych poziomach, bo oczywiście na tym poziomie, w jaki sposób Herbert konstruuje wiersz, na czym mu w tym wierszu zależy. Na przykład na tym, że jak mówił, wiersz ma być jak okno otwarte na rzeczywistość, a więc nie koncentrować uwagi na sobie samym, ale na tym, co chcemy z jego pomocą ukazać, powiedzieć, doświadczyć, ale też w sensie nad tym, jak należy czytać wiersz, jak aktorzy powinni czytać wiersze. I podkreśla bardzo mocno Zbigniew Herbert, że mówić właśnie jak sam wiersz, że interpretacja wiersza powinna być minimalistyczna, że nie należy mnożyć jakichś podrzędnych efektów scenicznych, że tak naprawdę powinien to być samotny człowiek, no raczej pustej scenie, co najwyżej z tekstem w ręku i po prostu przekonujący sposób wypowiadać. I niewątpliwie teksty Zbigniewa Herberta, nawiązuje do tego, o czym mówił pan Jakub, dobrze się słuchają. Pamiętam taki moment doświadczenia, kiedy uczestniczyłem w takim czytaniu sztuki Drugi Pokój, właśnie szalenie kameralnym, bo było to po prostu dwoje zgodne z zamysłem autora, młodych aktorów siedzących na krzesełkach twarzą do publiczności, czytających partie bez jakichkolwiek działań scenicznych. I właśnie wtedy ten tekst bardzo mocno wybrzmiewał. Więc myślę, że rzeczywiście teksty dramatyczne Zbigniewa Herberta to jest idealna materia przede wszystkim dla radia. Nie dla sceny, ale dla radia. No i teraz powróćmy do Maji, którą porzuciliśmy. Zadałam na początku takie pytanie, no może naiwne, dlaczego Maja została wykluczona przez Herberta, kiedy powstawał za jego życia ów zbiór jego dramatów. Skąd ta niechęć do Mai? No to, że ona jest odmienna od pozostałych, no ale odmienność sama nie jest cechą negatywną. U siebie powiem, że nie dysponuję ja przynajmniej żadną konkretną wypowiedzią Zbigniewa Herberta na ten temat. Domysły teraz. Maja została wyemitowana w polskim radiu w roku 1966, zresztą jak widać dość późno w porównaniu z datą jej powstania. I myślę, że Herbert najzwyczajniej w świecie doszedł do wniosku, że z jego punktu widzenia to jest właśnie zbyt formą miniaturową, w innej zupełnie tonacji utrzymany niż pozostałe jego dramaty. Bardzo często przecież jest też tak, że twórcy mają o wiele mniej pełen namaszczenia stosunek do własnych utworów niż my, ich późniejsi czytelnicy lub zwłaszcza komentatorzy. Nieraz jest tak, że dopiero po śmierci wielkich poetów światło dzienne mogą zobaczyć rozmaite ich wiersze, których nie zdecydowali się opublikować, co jest skądinąd oczywiście tematem trudnym i budzącym nieraz wątpliwości. Więc myślę, że Heber po prostu nieco wzruszył ramionami, jeśli chodzi o ten epizod jego twórczości, co nie znaczy, że my teraz skądinąd nie tylko w okolicach rocznicy jego śmierci, co tutaj akurat byśmy powiedzieli, że w większym znaczeniu, że w czasie wakacji, które niektórzy z nas spędzają właśnie, powiedzmy, na Suwalszczyźnie, jak mówiący te słowa, uczestnik tego programu, tak. Nie możemy, tak, tak, właśnie tak, że nie możemy posłuchać go po prostu ze zwyczajną przyjemnością i z pewną ironią śledząc poczynania głównego bohatera, który jest niewątpliwie, tak jak właśnie pan wspomniał przed chwilą, dobrze skonstruowany i podpatrzony. Domagałam się wyartykułowania domysłów, teraz zwracam się do pana Jakuba. Ja z lektury biografii Zbigniewa Herberta, pióra pana Andrzeja, wiem, że przytoczony tam króciutki fragment listu Herberta do Karola Dedicisa mówi o tym, że no Herbert zresztą nie wyraża tam tego wprost, ale już wówczas nie był jakimś entuzjastą wysyłania tego tekstu za granicę, czyli gdzieś wprowadzania go jakby w obieg. Możemy się oczywiście tylko domyślać, że dlatego, że nie dotyka on jakichś ważnych tematów kultury czy filozofii, to rzeczywiście na tle pozostałych jego dramatów jest takim tekstem dla początkujących, można powiedzieć. Mhm. Ale nie zmienia to faktu, że zarówno, jak myślę, dla przyszłego słuchacza tego słuchowiska, jak i dla mnie, który nad nim pracował, było w tym dużo treści, która była zajmująca, która nie była błaha, dużo przeżycia, które, mam nadzieję, ten tekst dostarczy. A poza tym, no właśnie, może po prostu trzeba na to też tak spojrzeć, że to jest jakaś notatka z wakacji, na których autor coś przeżył i czym chciał się podzielić. Przyjęło to akurat taką formę, a nie inną, a porównywanie tego być może z poprzednimi czy z późniejszymi dramatami, no po prostu może nie jest potrzebne. A możemy też dodać, że oczywiście na jakimś poziomie temat miłości czy fascynacji przeżywanej przez mężczyznę w średnim wieku i zaadresowanej do młodziutkiej dziewczyny nie jest wcale tematem błahym, a w każdym razie nie jest tematem, który byłby obcy naszej kulturze. A nawet obcy fascynacją Zbigniewa Herberta antykiem, bo właściwie ja czytając ten tekst od razu pomyślałem sobie o Pigmalionie i Galatei. Mm-hmm. I czy to nie jest refleks znajomości tego mitu? Czy przypadkiem nie jest to temat bliski naszym rozmaitym doświadczeniom życiowym? Ale to już tak nie dalej, będziemy tak. Przecież teraz dywagować na ten temat. Też dotknęli panowie pewnego punktu, który jest lekceważony podczas rozmaitych poważnych rozmów na temat Zbigniewa Herberta. Mianowicie Zbigniew Herbert w jakimś sensie marginalizował tę sferę właśnie relacji męsko-damskich. Wiemy, jaki był jego stosunek do tej wczesnej fazy jego twórczości poetyckiej, poświęconej, powiedzmy, miłości. To nie były jego ulubione wiersze i niechętnie chyba o nich rozmawiał. Może ostrożniej powiedzmy, że zazwyczaj nie uważał, by twórca miał tutaj rację lub nie miał racji, ale nie uważał, by twórca powinien wprost opisywać własne doświadczenia egzystencjalne, a zwłaszcza te doświadczenia miłosne. Mhm. Ja uważał, że to prowadzi do pomniejszenia wiersza, a zwłaszcza już do użalania się nad samym sobą, czy do tej postawy, którą w języku angielskim nazywamy self-pity. Jego własnej twórczości to przekonanie, jak sądzę, bardzo posłużyło, bo stworzył arcydzieła poetyckie, jakby dążąc do oddalenia wiersza od osoby autora. Oczywiście to nie jest tak, że te wiersze są zupełnie od osoby autora oderwane, można śledzić różne powiązania, ale ten stopień oddalenia jest jednak bardzo duży. No i tak jak wspomniałaś, Waszko, jeżeli Zbigniew Herbert jako bardzo młody człowiek, początkujący poeta, tworzy no taki wręcz wzruszający przez swoją jawność, a też powiedzmy szczerze nieporadność, mhm, liryki miłosne, dedykowane jego ówczesnej fascynacji kobiecie, w której był zakochany i całej sytuacji, w której się oboje znaleźli, no to później, właśnie bardzo szybko później, od takiego rodzaju wypowiedzi poetyckiej, czy lirycznej, Herbert zdecydowanie odchodzi. Aczkolwiek, jeżeli mogę dodać jeszcze jedno zdanie, to czasem zdarzają się pewnego rodzaju paradoksy, bo słynny przecież wiersz Dlaczego klasycy, który mówi dokładnie o tym, że nie powinniśmy się użalać nad nami, bo jeżeli tak będziemy robić, to i tu spróbuję zacytować, to co po nas zostanie, będzie jak płacz kochanków w małym, pustym hotelu, kiedy świtają tapety, więc ów wiersz jest dedykowany Aha, czyli Angelice Hauf, wiedeńskiej aktorce, z którą Herberta wiązał bardzo intensywny romans i powstał skądinąd, co wiemy z rękopisu tego utworu, właśnie w hotelowym pokoiku po nocy spędzonej z ową Angeliką, więc pewnego rodzaju właśnie paradoksy, powiedzmy, twórczości i biografii moglibyśmy tutaj wskazywać. Za kilkanaście minut ja zaryzykuję i przedstawię w całości długi wiersz teatralny, szekspirowski Herberta, czyli wspomniany przez nas Tren Fortinbrasa. Jest to wiersz symptomatyczny z wielu powodów. Ja myślę, że to była bardzo męska, jeżeli mogę użyć tego określenia, jednak literatura. Teraz możemy porozmawiać, książę, jak mężczyzna z mężczyzną. No tak, panowie, bardzo dziękuję, że zechcieli panowie z okazji też tej 20. rocznicy śmierci Zbigniewa Herberta porozmawiać z nami. Ja zawsze wracam w tę rocznicę, nie musi być okrągła, do tego momentu sprzed lat, czyli do owego wczesnego poranka lipcowego 28. Pamiętam, że wtedy była burza, a ostatni jego tomik, ten przygotowywany jeszcze przez niego, to był właśnie, jak Andrzeju wspominałeś, epilog burzy. No i to tak. A zatem przenosimy się za moment do Augustowa. Świat wyobraźni radio. Także. Wystąpią ulubiony w Trójce aktor Przemysław Bluszcz i Karolina Bacia, to jest ta para. Jeszcze Ewa Dałkowska i Krzysztof Chodorowski. Andrzej Franaszek był naszym gościem przez telefon. Bardzo dziękuję i pozdrawiam. A w studiu Trójki gościliśmy pana Jakuba Cumana, reżysera naszej premiery. Dziękuję i zapraszam do wysłuchania. Rok Herberta w Trójce. Proszę. Pokój duży, jasny, łóżka wygodne. Ma pan dwa łóżka. Jedna za dużo. Może żona przyjedzie? Nie. Teraz to mąż osobno, żona osobno. Ale jakby ktoś znajomy przyjechał, jest na czym spać. Nie spodziewam się nikogo. Ja muszę policzyć panu za dwa łóżka. Zawsze tak liczę. Na jak długo pan zostaje? Tydzień, może 10 dni. Urlop mi się kończy. Mieszkałem w pensjonacie Zacisze, ale tam okropny chaos. No, tu będzie pan miał cicho. Ja tam byle komu nie wynajmuję. Pan wie, co się teraz dzieje. Przez sezon to się człowiek napatrzy. Ja młodych nie wpuszczam za próg. Chodzą gołe jak zwierzęta i żyją jak zwierzęta. Co to się teraz dzieje? Bardzo zależy mi na spokoju. Tu jest cicho. Dzieci już nie ma. Mąż wraca późno z pracy. Jedna córka zamężna we Wrocławiu. Druga młodsza studiuje medycynę. Miała przyjechać na wakacje, ale ją na praktykę posłali. Sami z mężem jesteśmy. W lecie to jeszcze jest ruch, ale w zimie nie można wytrzymać. Taki spokój. Ja bym ten dom sprzedała i wyjechała do miasta między ludzi. Mąż nie chce. Mówi, że się przywiązał. Okolica piękna. Co tu pięknego? Lasy i lasy. W zimie jak śniegiem zawieje, to nie daj Boże. Pan pewnie zmęczony. Może herbaty zagotować? Dziękuję. Pokój nie jest ani duży, ani jasny. Obity buraczkową tapetą o nieznośnym wzorze. Na ścianie pamiątka z pierwszej komunii świętej. Wyszywana makatka, portret gospodarza w mundurze wojskowym. Trójdzielna szafa z lustrem, stół, pleciony fotel. Nad łóżkiem oleodruk przedstawiający proroka w łodzi. Okno wychodzi na jezioro, na jeziorze wyspa. Jezioro jest białe, niebo błękitne, wyspa zielona. Prawdę mówiąc, też landschaft. Zbigniew Herbert. Maja. Któregoś dnia znalazłem to na brzegu. Leżało w kusym kostiumie na piasku. Kiedy przechodziłem, odwróciło głowę w moją stronę. Ma pan zapałki? Podałem. Zamknęła pudełko w dłoni i powiedziała najzupełniej naturalnie. Nie mam także papierosów. Podałem. Pali pan cienkie? Jak można. Ja wolę dwa sztachy mocnym gwoździem niż pudełko tego siana. Przepraszam. Nie wiedziałem, że się dzisiaj spotkamy. Przecież nigdy przedtem się nie widzieliśmy. Nigdy tak. Długo pan tu jest? Jakąś minutę, nie więcej. Pytam o... 2 tygodnie. I zostanę jeszcze tydzień. Tak jak ja. Nudno tu. Nie zauważyłem. Bo ma pan pewnie bogate życie wewnętrzne. Dlatego pan mało zauważa. Jak tylko pana zobaczyłam, to zaraz wiedziałam, co pan całymi dniami robi. Czy może mi to pani powiedzieć na ucho? Nigdy do mężczyzn nie mówię na ucho. Co mam do powiedzenia, mówię głośno. Słucham. Więc całymi dniami chodzi pan po lesie. A jak się pan zmęczy, to siada pan najchętniej na kamieniu. Jak pan już tak sobie usiądzie na kamieniu, to pan myśli. O czym? O wzniosłych rzeczach. To panią tak bawi? Nie. Przypomniałam sobie taką pocztówkę z dzieciństwa. Był tam, zdaje się, Schubert czy ktoś taki. Siedział nad brzegiem Ruczaju i myślał. Nie ma pan pojęcia, jak to komicznie wygląda. Uważa mnie pani za starego dziwaka. Nie jest pan jeszcze taki stary. Tylko... Tylko co? Dlaczego nosi pan czarne półbuty, a nie trampki albo pepegi? Byłoby wygodniej. Jutro kupię sobie trampki. Wcale mi na tym nie zależy. Czasem starsi powinni się uczyć od młodych. Pan się gniewa? Ale skądże znowu? Niech mi pani wierzy, że bardzo miło się z panią rozmawia. A pan wcale nie rozmawia. To ja mówię. A pan tylko robi takie grzeczne uniki. Mogę jeszcze jednego papierosa? Proszę bardzo. Niech pan mi powie, na kogo ja wyglądam? Na ładną dziewczynę. Dobrze, dobrze, ale zawód. Może aktorkę? Nie, nie chciałabym być aktorką. Puder bardzo psuje cerę. Ale na uczennicę nie wyglądam. Nie. To dobrze. Pani zapewne przyjechała z rodzicami. Nie. A gdzie pani mieszka? Nigdzie. Zresztą to nie jest dyskretne pytanie. Same podniecające zagadki. Tu nie ma zagadek. Wszystko jest bardzo proste. Niestety. A gdybym ośmielił się puścić wodze mojej staroświeckiej fantazji... No, niech się pan ośmieli. Powiedziałbym, że kiedy na niebie zapali się jutrzenka, wychodzi pani z wody. Cały dzień wygrzewa się pani w słońcu, by wieczorem znów wrócić... Do kryształowego pałacu na dnie jeziora. Znam tę bajkę. A wieczorem wracam, żeby ugotować zupę grochową. Taka proza życia. Nie rozumiem. No... Proza życia. Aha. Lubi pan kino? Lubię. A ulubiona aktorka? Bo ja wiem. Jest teraz tyle zdolnych aktorek. Może ta... Nie mam pamięci do nazwisk. Założę się, że nie wie pan, jak się nazywa. Ale niech się pan nie boi. Nie będziemy rozmawiali o sztuce. Pójdę już sobie. Dokąd? Na długi, przedobiedny spacer. Ma pan rację. To bardzo higieniczne. A może pani się przejdzie? Nie lubię chodzić. No, więc jest coś z syreny. Chyba nie. Wie pan, mam okropny głos i słuch. Ale za to mam poczucie rytmu. Lubi pan tańczyć? Nie. Przynajmniej raz zdobył się pan na szczerość. Lubię takie męskie odpowiedzi. Tak albo nie. Zostawię pani resztę papierosów i pójdę już. Nareszcie. Domyślił się pan, że jestem zajęta. Tak? Nie widzi pan? Nie. Ciężko pracuję. Czekam. Od rana aż do grochowej zupy. Do miłego zobaczenia. Do widzenia. Następnego dnia spotkałem ją w tym samym miejscu. Oczywiście mogłem pójść w innym kierunku, w głąb lasu, do Polany Powstańca albo do Białego Uroczyska. Wtedy bym jej nie spotkał, ale wybrałem spacer nad jeziorem. Nie myślałem o niej. A jeśli już myślałem, to tak jak o okazie przyrody. Nie przeczę, była ładna. Ale miałbym kłopot z odpowiedzią na pytanie, co mi się w niej właściwie podoba. Zresztą różnica wieku między nami przekreśla wszelkie, że tak powiem, kombinacje. Dzień dobry, pani. O, przyszedł pan jednak. Przyniosłem pani ulubione papierosy. Myślałam, że się pan wczoraj wystraszył. Nie jestem taki płochliwy. To dobrze. Wszyscy mówią, że jestem niemożliwa. Rozkapryszona jedynaczka. Nie jestem jedynaczką. Mam młodszą siostrę. Jeszcze gorsza ode mnie. Nie lubię jej, bo nosi moje rzeczy. Jest większa ode mnie i rozciąga mi wszystko. Na szczęście butów nie może włożyć. Ja mam szóstkę, a ona ósemkę. Lubi pan kobiety z małą stopą? Nie zastanawiałem się. Nie chce pan ze mną poważnie porozmawiać, bo uważa mnie pan za głupią, tak? Wy starsi tak patrzycie na nas, że od tego spojrzenia można zgłupieć. Tak, to może być powodem dramatów. Tam dramatów. Tak jest i już. W życiu nie ma nic ani bardzo smutnego, ani bardzo wesołego. Ani góra, ani dół. Wszystko jest takie sobie. Jak mówię to mojemu ojcu, to on się bardzo denerwuje. Nie powinna pani tak mówić do ojca. To on zawsze zaczyna. Uważa się za ideał i bardzo się martwi, że ten jego ideał nie jest zaraźliwy. Bo mój stary jest profesorem. Czy to nie zabawne? Słucham tego, co pani mówi, dość cierpliwie. Ale nie ze wszystkim się zgadzam. Jeśli mamy dalej ze sobą rozmawiać, to... Dobrze, dobrze. Ponieważ szalenie zależy mi na kontakcie intelektualnym z panem, porzucam ten niewdzięczny temat. I w ogóle najwyższy czas, żeby zaczął mnie pan wychowywać. Więc jak widzi pan moją przyszłość? Bo za rok zdaję maturę. Nie wiem, co panią interesuje. Ojciec chciałby, żebym poszła na stomatologię. Podobno to dobry zawód. Szybko można kupić sobie mieszkanie. Ale ja bym wolała archeologię. Interesuje panią historia. Historia nie bardzo. Chciałabym podróżować. Rzadko byłabym w domu. Kto inny zajmowałby się gospodarstwem. Ale dom byłby przepięknie urządzony. Jeden pokój byłby egipski. Ciemnozielony. I mnóstwo takich tajemniczych figurek. Czy przyjdzie pan, jak będę miała ten dom? Bardzo chętnie. Mój mąż nie powinien być o pana zazdrosny. Zaraz po studiach wyjdę za mąż za starszego naukowca, który zakocha się we mnie do szaleństwa. Będzie mi na wszystko pozwalał. Dzieci nie będziemy mieli. No, widzi pan, my też mamy swoje marzenia. Ale pana to nudzi. Więc zwalniam pana. Musi pan odbyć swoją higieniczną przechadzkę. Jutro proszę nie przychodzić. Nie będę sama. A właściwie to gdzie pan mieszka? Niedaleko stąd, nad jeziorem u zająców. Przyjdę do pana pojutrze. O 4:00. Nawet dobrze nie wiem, czy się zgodziłem. A jeśli się zgodziłem, to bez zachwytu. W końcu była pasjonującym obiektem studiów. Ale dotychczas nie zastosowałem żadnej pedagogiki, żadnych prób oddziaływania wprost. Chciałem dokładnie rozpoznać badany przedmiot, który nieustannie wymykał mi się z rąk. Wbrew pozorom był nieprzejrzysty, zamknięty. To może chyba usprawiedliwić, że postanowiłem rzecz w planie moralnym absolutnie haniebną – śledzić ją. Jej chłopak był długonogi, jakiś taki kudłaty. Nie widziałem zza drzewa jego twarzy, ale chyba nie było to nic godnego uwagi. Maryna? Powiedziałam ci, żebyś mówił do mnie Maja. Dobrze. Wszystko jedno. Czego chcesz? Zapomniałem już. Gorąco. Będzie burza w nocy. Boisz się? Nie. Najwyżej zmokniemy. I tyle. Niczego się nie boisz? Niczego. Bo nie masz wyobraźni. Ciągle powtarzasz, że czegoś nie mam. Pieniędzy, uczucia, wyobraźni. Wiesz, że na uczuciu mi nie zależy. No i dobrze. I tak jesteś fajna. Ty też. Wiesz, zarobiłem wczoraj na tym ładowaniu drzewa 70 zł. 10 poszło na papierosy. Za 20 kupiłem mięsa. Zrobisz na kolację z kartoflami. Nie ma kartofli. A mało tego na polu? Trzeba pomagać rolnikom. Dobrze zrobię. Już mi się przyjadła ta grochówka. Nacharowałem się wczoraj jak osioł. Ale 70 zarobiłem. Nie chwal się. Rękami lepiej się zarobi niż głową. To zależy od głowy. 1-0 dla ciebie. Wiesz, po robocie poszliśmy na piwo. Piłem z robotnikami jak stary robol. Czuć było. Nie pij piwa. Mężczyzna powinien pachnieć dobrym tytoniem i koniakiem. To mięso, które kupiłem, to wieprzowina. Lubisz? Tak sobie. Wiem, na kolację. Potem będziemy mieli ciężkie lulu. Ja i tak mam z tobą ciężkie lulu. Ciągle się wiercisz. Ale nie chrapię. A ja chrapię tylko, kiedy jestem zmęczony. Pracuję na cały dom. Chciałeś powiedzieć na cały namiot. Wyspałbym się na porządnym łóżku. Ja też. A wczoraj miałaś takie maślane oczy. Spotkałaś kogoś? Uderza do mnie starszy intelektualista. Może zaprosi nas na obiad? Trzeba go delikatnie naprowadzić na tę ideę. Tylko musisz przyzwoicie się zachowywać. A czy on wie, że jesteśmy ze sobą? Chyba nie. Zresztą to nasza sprawa. Maja. Co? Coś ci miałem powiedzieć i wciąż zapominam. Mam pusty łeb od tego słońca. Nie męcz się konwersacją. To szkodzi. Lubię, jak mam w środku tak pusto. Kiedy nic mi się nie chce. Nic się nie musi chcieć. Nawet jeść. Może się wykąpiemy? Później. Umyję sobie włosy. Tobie też to radzę. No i nie da spokoju. Słuchaj. No? Nie śpij na słońcu, bo cię będzie głowa bolała. Maja, nie poznaję cię. Stajesz się kobietą, opiekunką. Nie zgrywaj się. Trwa ostra wymiana ciosów. Gong. Koniec starcia. Czy można z tobą poważnie porozmawiać? O czym? O życiu. Słucham cię, mój skarbie. Kiedy zwijamy żagle, moje szczęście. Jeśli dobrze zrozumiałem, kotek pyta, kiedy składamy majdan? Tak, pieseczku. Dzisiaj jest środa. To chyba w piątek. W sobotę będzie tłok. Dobrze, to w piątek. Absolutna zgodność. Co powiesz w domu? Coś się wymyśli. Zresztą mnie już nie kontrolują. Z tobą będzie gorzej. Powiem, że byłam u ciotki nad morzem. Ciotka jest bardzo fajna. Ma 30 lat i drugiego męża. Napiszę do niej, żeby mnie kryła. Kiedy ostatni raz zarzucisz mi ramiona na szyję, serce moje przeszyje strzała bólu. Już teraz serce me ściska żal rozstania. Czy będziesz o mnie pamiętała? Całe życie. Przysięgasz. Przysięgam. I nie zdradzisz mnie nigdy. Wolałabym wprzód umrzeć. Będę czekał na twoje listy jak na promyk słońca. Twoją drogą napisz, czy zdałeś na tę politechnikę. O, pomyśli się o tym. Zróbmy sobie parę zdjęć. Kiedyś pokażę je mym synom i powiem tak. Popatrzcie, to była pierwsza miłość waszego ojca. Ale czy wy, młode trutnie, rozumiecie, co znaczy to święte słowo? Kiedy poprosiłem gospodynię o drugą filiżankę i dwa talerze, popatrzyła na mnie spojrzeniem pełnym kobiecej wszechwiedzy. Zupełnie idiotycznie zacząłem się tłumaczyć, że odwiedzi mnie mój uczeń. Ona natomiast powiedziała po prostu, że pójdzie do kościoła. Starałem się chłodno przeanalizować moje postępowanie. Naprawdę nie znajduję w nim nic niestosownego. To prawda, mój stosunek do tej dziewczyny był wciąż za mało aktywny, ślamazarny, bezradny. Wiedziałem, że nareszcie powiedzieć trzeba to, co o tym wszystkim sądzę. Dotrzeć do jej wnętrza, do jej autentycznej jaźni, zaatakować jej hierarchię wartości, ukazać inne możliwości postępowania. Zastanawiałem się, czy przyjdzie sama, czy z tym swoim dryblasem, co bardzo utrudniłoby bezpośredni kontakt. Na szczęście przyszła sama. Zachowywała się bardzo swobodnie. Patrzyła na mnie uważnie, widząc, jak niezgrabnie nalewam herbatę, parząc sobie palce. Czy ma pani do mnie zaufanie? Mało się znamy, ale chyba tak. Chcę powiedzieć, że bardzo panią polubiłem. Ja pana też. Widzi pani, ludzie spotykają się i gubią. To takie smutne. Dlaczego? Bo są czasem spotkania, bardzo rzadko zresztą, ważne, znaczące. Wtedy, kiedy komuś chce się coś dać, przekazać jakąś prawdę, podać rękę, rzucić światło na niełatwe i poplątane sprawy życia. Czy miała pani kiedyś przyjaciela? Zawsze o tym marzyłam. Ale to chyba jest niemożliwe. Jeśli pani pozwoli, będę pani przyjacielem. Chcę otoczyć panią opieką. Chcę natchnąć panią nową wiarą w sens życia. Nie można istnieć, jeśli wszystko wokół nas wydaje się być miałkie, nijakie. Jak to pani kiedyś powiedziała, takie sobie. Co mam robić? Musisz zrzucić z siebie tę maskę cynizmu. Ten płytki stosunek do świata. Wiem, co chcesz powiedzieć, że wielkie słowa, wielkie idee przeżyły się, skompromitowały. Ale to nieprawda. To tylko ludzie, którzy je głosili, okazali się niegodni. Jesteś cząstką, która stanowi całość i kształt tej całości. Kształt przyszłego świata zależy także od ciebie. Wiem, że cierpisz, podobnie jak ja, na dysonans poznawczy, który prowadzi do sytuacji frustrujących i twoje zachowanie jest niczym innym jak mechanizmem obronnym. Opuściła głowę, kiedy po chwili podeszła do mnie. Widziałem łzy w jej oczach. Powiedziałem: moje dziecko. Moje biedne dziecko. Przytuliłem ją. Pocałowałem w gorące czoło i odprowadziłem do furtki. Jej szczupła postać oddalała się nieuchronnie ode mnie. Kiedy była już daleko, odwróciła się i przesłała mi ręką gest pożegnania. A naprawdę było tak. I chciałbym z panią poważnie porozmawiać, Maju. Skąd pan zna moje imię? Zgadłem? Na pewno mnie pan szpiegował. Oj, nieładnie. I w dodatku pan kłamie. Nie spodziewałam się tego po panu. No trudno. Właściwie to przyszłam się pożegnać. Wyjeżdża pani? Właściwie to wyjeżdżamy. Ja i mój chłopiec. Tyle, że w różne strony. Przepraszam za niedyskrecję. Czy pani go kocha? Nigdy się nad tym nie zastanawiałam. Szkoda. Dobrze tu było. Ładna pogoda. Mówią, że się popsuje. Tym lepiej, że wyjeżdżam. Będzie pani miała miłe wspomnienia z tych wakacji? Nie wiem. Takie sobie. Bardzo się cieszę, że panią poznałem. Naprawdę? Porozmawialiśmy sobie o tym i o owym. Właściwie to przyszłam się poradzić. O, to dla mnie dowód zaufania. Chodzi mi o konkretną życiową radę. Wie pan, mieliśmy psie warunki, byle jaki namiot i twarde spanie. Więc mój chłopiec zorganizował materac. Materac? Jest tutaj szkolne schronisko. On poszedł tam, jak nikogo nie było, i ściągnął. Wie pan, na materacu jest pieczątka. Mogą to odkryć, później dochodzić. Myślę, że lepiej będzie oddać. Aha. Pójść do kierownika schroniska i powiedzieć: dziękujemy za wypożyczenie. A on powie: bardzo proszę. I sprawa załatwiona. Jest pan bardzo naiwny. Nigdy nie byłem w podobnej sytuacji. Trudno. Sądziłam, że pan coś wymyśli. No, muszę się już zbierać. Może weźmie pani kanapki? Dobrze. Przydadzą się. Do widzenia panu. Do widzenia, Maju, i życzę powodzenia. Kiedy będzie miała pani ten dom z egipskim pokojem, proszę o mnie pamiętać. Musieli wyjechać wcześnie rano. Przyznam się, patrolowałem brzeg jeziora, ale już nie spotkałem jej. Chciałem jeszcze raz ją zobaczyć. Choćby z daleka. Było to słuchowisko według radiowego scenariusza Zbigniewa Herberta, Maja. Wystąpili Karolina Bacia, Przemysław Bluszcz, Ewa Dałkowska i Krzysztof Chodorowski. Opracowanie muzyczne Renata Baszun. Realizacja akustyczna Andrzej Brzoska. Adaptacja i reżyseria Jakub Cuman. Dziękujemy i tak kończymy lipiec 2018 na scenie teatralnej Trójki. Zapraszamy na sierpniowe premiery, a ja, Barbara Marcinik, spotkam się z Państwem